so damned often done. In caution, in a گم شده مهمان کیستی؟ درد منی بگو، درد منی بگو که درمان نشین درد و غم و رنج و هستیم، اما من هم نشین درد و غم و رنج و هستیم، ای آرزوی گم شده مهمان کیستی؟ جا شکوه ما شد تره شکوه ما با تره گیسوی تو با رحبتی کوته ها این قصه شب بی امان برد آن یقین جلوه خواب ها را گمان برد بانگ آزاده روزگار کهان را توبه های غریبانه مهتران برد ابر اندوهگین سحرگاه سرد و گجسته تاب روشنگری از کف اختران برد شعر رنگین فرزند و تدبیر بودن عشق خونین خلق از دل دوستان برد در شب گزمگان به کف خنجر مست قنچه‌ای قصه صبح تا کهکشان برد ای نشسته به دامان خونین شعرم شعر خون را اشارات آب روان برد دست را تاق نصرت کن ای شب چراغم کن عماد از دلم تاب و از لب بیان برد یمان شمی پرانه از دست دارد هر کسی میل تماشای دگر در دل نباشد غیر تو ما را تمنای دگر وقت وقتی توفان قدر کوچشات پیدا میشه.